كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. دا اعوذ بالله شریف په ترجمه کې موږ دا خبره وکړه چې اعوذ بالله شریف څلور رکنونه لري. اول استعاذه ده، یعنی د خودي اعوذ توري معنا هغه بیان کړ. دویم مستعذ ده، یعنی پناه غوښتونکی، ساتنه غوښتونکی، هغه بنده ده په خپله. دریم مستعذ به ده، الله جل جلاله، اعوذ بالله، پناه غواړم په الله سره. هغه چې ته د ځان ساتنه ځینې غواړې هغه الله جل جلاله ده. د الله جل جلاله په رابطه باندې څه خبره موږ وکړه چې علماو د الله جل جلاله د دې الله د لفظ کومه معنا بیان کړې ده؟ ذات واجب الوجود مستجمع لجميع صفات الكمال، هغه ذات چې پخپله موجود ده، او هغه ذات چې ټول صفات کامله په ده کې جمع دي. بیا هم د صفاتو کامله و په رابطه باندې مختصر غوندې خبره د آیة الکرسی په رابطه وکړه چې د الله جل جلاله د الوهیت بعض آثار په آیة الکرسی کې بیان شوي دي. لا اله الا هو الحي القيوم، د حي و د قیوم په رابطه مو خبره وکړه. حي معنا د همیشه د پاره ژوندی ذات، دا له الله ما سوا بل څوک نسته. قیوم دوې معناوې مو وکړې. یوه معنا دا ده چې قائم بذاته، یعنی په خپله موجود، په وجود کې چاته احتیاج نه لري. او دویمه معنا دا ده چې مدبر الکائنات، د دې ټول نظام سرپرستی او تصرفات الله جل جلاله په خپله کوي. که له یو درخت څخه یو ځای یو پاڼه رایله کیږي، د دغې سرپرستی الله کوي. له درختې چې رایله کیږي هم د الله په واک کې، د هوا کې چې راځي هم د الله په واک کې، د مځکې ته چې رسیږي هم د الله په واک کې. دغه نو په دنیا کې په نظام کې هغه ادنا تغیر ده چې یوه پاڼه له درختې رایله کیږي مځکې ته رسیږي. دغه اختیارات هم ټول له الله سره دي. نو نور چې دنیا کې څه کیږي، چې رڼا راځي، توره شپه راځي، مرګ راځي، ژوند راځي، یخ راځي، ګرمي راځي، دا خو بالکل د الله په واک کې دي. د دې قیوم په معنا کې ما دا خبره پرون درته وکړه چې دا پر معطله و باندې رد. یو قسم خلک دي اهلي تعطیل ورته وایي، یو قسم خلک دي اهلي تشبیه ورته وایي. موږ مسلمانان نه اهلي تعطیل عقیده لرو نه اهلي تشبیه عقیده لرو. زموږ عقیده چې دا دا درمیانه ده، نه یو مخ د تعطیل عقیده په علاقه لرو نه د تشبیه عقیده لرو. په دا مابین کې یوه خبره ده دغه توای سویراتی مستقیم اهدینا سویرات والمستقیم. سویراتی مستقیم یوه معنا دا ده چې نه د تعطیل خواته میلان نه د تشبیه خواته میلان. د تعطیل مې پرون څه مسله درته بیان کړه چې هغه خلک چې تصرفات مخلوق ته سپاري، یونانیین چې عقلي فعال یې تصویر کړی ده بیا یې تصرفاتو ته سپارلی دي، نو هغه وایي کائناتو کې چې کوم تغیرات راځي دا ټول عقلي فعال کوي. الله معتل ده، الله یو کار نه ده کړی. یا داسې نورې بعضې خبرې غلط تحقیقات، اگر که نوم یې د تحقیق ورکړی وي خو وي غلط، چې مخلوق ته تصرفات وسپاري چې دا کارونه مخلوق کوي. هلته هم مسله د تعطیل راځي، الله جل جلاله معتل پاتې کېږي. او الله جل جلاله خپله د خپل ځان په شان کې دا فیصله کړې ده چې کل یوم هو فی شأن، هره ورځ الله لره یو شان ده. ټول مفسرین پر دې اتفاق دي چې شان د الله عبارت له دغو تغیراتو ده. ژوند ورکوي، مرګ ورکوي، یخ جوړوي، ګرمي جوړوي، رڼا جوړوي، توره شپه جوړوي، باران اوري، هوا صافیږي، درختې راشنې کېږي، درختې وچیږي، انسانان جوړیږي، ناجوړه کېږي، مړیږي، وږي کېږي. چې دا څه تغیرات دي، دغه د شان معنا ده. دغه شان الله ځان ته ثابت کړی ده، بل چاته نه ده ثابت کړی. چې څوک دغه حالات بل چاته ثابتوي دا اهل تعطیل دي، د تعطیل عقیده غلطه عقیده. او دا بل طرف ته بیا اهلی تشبیه دي. اهلی تشبیه بیا دا دي چې الله جل جلاله له یو مخلوق سره مشابه کوي. کله کله د الله جل جلاله سوري تشبیه له مخلوق سره کوي، کله کله د الله جل جلاله تشبیه په معنوي شکل له یو مخلوق سره کوي. دا ته بیا اهلی تشبیه وایي. د دې عقیده هم غلطه ده. سوري تشبیه دا ده چې الله لره یاد ثابت ته تبارک الذی بیده الملک، هغه ذات مبارک ده چې په لاس کې بادشاهي ده په یاد کې. خو لیکن د یاد تصویر به دی نه کوي، دی به نه وایي چې یدین که یدی نه، داسې لاس به وي د الله لکه زموږ. دا تشبیه ده، دا حرامه، دا ناروا ده. بلکې د عقایدو علما تر دغې اندازې خبره لیکي چې دا ید به په ید تعبیریې، په لاس بې نه تعبیریې، په دست بې نه تعبیریې، په ید بې تعبیریې. کل شیء هالک الا وجه الله، دغه الله ته چې وجهه ثابته ده، دی به نه وایه چې وجه که وجهې نه، داسې مخ لکه زموږ. دا که دې وکړو دا تشبیه ده، دا د کفر درجې ته رسیږي. سید علا توجه ثابته ده، په هغه معنا ثابته ده چې له علا سره مناسب ده، هغه موږ ته نه ده معلومه چې څنګه ده. دغه نه ایمان لرو چې وجهه علا ته ثابته ده. څنګه وجهه؟ چې له علا سره مناسب وي. ید علا ته ثابت ده، څنګه ید؟ چې له علا سره مناسب وي. دغه ډول عقیده چې جوړه کې، دا عقیده د مسلمانانو ده، د اهل سنت والجماعت. او که پر دا خوا ولاړې چې علا لره ید شته داسې لکه زموږ، دا سلاسته، دا اهلی تشبیه ورته وایي، دا غلط خلک دي، دا صراطي مستقیم نه ده. نو نه به اهلی تعطیل څخه له ځانه جوړی، نه اهلی تشبیه. دا ما بین کې به خپله صحیح عقیده داسې ساتي چې الله د کائناتو متصرف ده، په هر آن کې تصرفات د الله په نظام کائنات کې جاری دي. هیڅ وخت الله معطل نه ده پاتې سوی، هر وخت الله یو کار کوي. او داسې الله ته کوم صفات ثابت کړي لکه ید و وجهه، د هغو به تشبیه له مخلوق سره نه ورکوي. که دې تشبیه له مخلوق سره ورکړه، بیا اهلي تشبیه جوړیږي، کوپر ځینې جوړیږي. او یو قسم معنوي تشبیه بعضې خلک له الله سره کوي، دا هم د کوپر عقیده ده. معنوي تشبیه دا د تفاسیرو دا قصه ډېر ځای راخیستې ده، بلکې د قرآن تصریحات هم دي، ورسته به راشي. دا مشرکین کافران چې دي، د دغو یو قانون ده، کفر خوم پر یو قانون دي نای. هغو ته چې وایه چې له الله جل جلاله سره دي هغه و هغه و هغه ولې شریکان کړي دي، هغه وایي دا مې له دې وجې شریکان کړي دي چې د الله جل جلاله بادشاهي مې د مخلوق پر بادشاهي قیاس کړې ده. ده ته قیاس فاسد مفسرین وایي، دا فاسد قیاس ده. ولې څنګه دې قیاس کړې ده؟ نو هغه دا خبره کوي چې په دغه ملک کې یو بادشاه شته، دا بادشاه بیا د وزیرانو کابینه لري، نونس شل وزیران لري، بیا تر وزیرانو لاندې په هر وزارت کې نو وزیر خو هم ټول کار نسای کولای، په هر وزارت کې بیا د وزیر معین یې مشاور یې پلان یې پلان، بیا څوکه څوکه پسې راځي باچا تر لرې ځایه پورې نسي تلای، نو بیا په بل ځای کې د ځان دپاره نائب والی مقرر کړی، والی هم قدرت ناقص د بل ځای ولسوال مقرر کړی، د ولسوال هم قدرت ناقص د په کلي کې ملک مقرر کړی. نو دا خسې به د اعلی پاچهیم وي، الا به مې څو کسان معلوم کړي چې تی دا کار کوي، هغو به نور معلوم کړي چې تی دا کار کوي، په هغو کې دغه یو ما پیدا کړي. اوس نو دغه سره کښته پورته کېږم چې دا خوشحاله کړم، بس نو به دا نظام کې خو نو بیا هر ځای مقبول یم. دا ته وایي قیاس پاسید، دا دې ګوره د خالق قیاس پر مخلوق کړی دی، دا خو هم تشبیه دی یو قسم، د خالق باچهي دی د مخلوق له باچهي سره مشابه کړه. خو دا کار غلط ده، ځکه دا یو علمي مسله ده، ملایان و طالبان په پوهېږي، مقیس و مقیس علیه په خپل ځان کې مساوات سره غواړي چې یو شی پر بل قیاسیې. قیاس لغوي معنا اندازه ده، وسې یو شی درې نیم ګزه ده، یو شی نیم ګز ده، ته واده سره برابر دي، نو دا خو بیا غلط خبر ده. قیاس خو یو مقدار ده، یو اندازه ده، دا یو دا له بل سره برابر سو، نو موږ وایي صحیح ده اوس سره برابر سو. نو دا مساوات برابری غواړي، دلته خو بیخي ډېر فرق، د خالق خالق ده، د فاعلیت صفت پکښې، د مخلوق مخلوق ده، د مفعولیت صفت پکښې، دا خو ډېر فرق. خالق قادر ده، مخلوق عاجز ده، خالق عالم ده، مخلوق جاهل ده، خالق بسویر لیدونکی ده، مخلوق روند ده. نو دا خو په ټولو صفاتو کې فرق ده، نو دا بیا ته قیاس څنګه کوي؟ دغه قیاسونه چې جوړوي دام اهل تشبیه دي، او له دغه قیاس ډیر سخت ځان ساتل پکار دي. زموږ خو خیال دا ده چې دا قیاس کوپارو کړی و، موږ یې نه کوو. په دامش کې په دا موجوده موجوده انسانانو کې داسې خبرې کېږي چې عینې دغه قیاس ځینې جوړېږي. نو د ده دپاره ډېره چالاکي ډېره پوهي پکار ده، ځکه شیطان ډېر چالاک دښمن ده. نو د قیوم هم دغه معنی کړې وه، الله لا اله الا هو الحی القیوم، دا معنی هم کړې وه چې لا تأخذه سنة ولا نوم، دا عینې پر قیوم پر معنی تفریح ده. الله جل جلاله په مختلفو ځایو کې د خپلو صفاتو بیان په قرآن کریم کې کړی ده، خو نسبت و نورو ځایو ته چې جامع بیان ده، هغه د آیت الکرسی ده. په دا وجه دا فضیلت هم ډېر لري، بهترین آیات په قرآن کریم کې آیت الکرسی ده، ځکه د الوهیت شان بیان کړی ده. نو الله داسې ذات ده چې کله تصرفات د تمام کائنات د الله په قبضه کې رالو، وس له دغه سره ده دغسې متصرفه سره بیا خوب، او د خوب په وجه د بدن سستي، دا منافی دي، دا ضد دي. نو الله باندې خوب هم نه راځي، ولی خوب والا بیده سړی خو بیا شی نه سای ساتلی، او داسې کمزوري هم نه پرازي چې مطلب هغه قوت کمزوری سی یو شی تکیه کولای نسی. نو دا کارونه پر الله نه راځي، ځکه قیوم ده، د قیومیت سره دا مسله ضد ده. له ما فی السماوات و ما فی الارض، دا مسله مون پرون درته بیان کړه، له ما فی السماوات و ما فی الارض، دا معنا لري دغه په لهو کې لام سی ده، دا لام د ملکیت پایده کوي، یعنی دغه څه چې په اسمانو مځکو کې دي دا ټول د الله جل جلاله ملک دی، مالک یې الله ده، دا نور ټول مملوک دي، که انسانان دي، که پیریانان دي، که ملائکه دي، که جمادات دي، که حیوانات دي، که نباتات دي، ټول دا مخلوق دي، مملوک دي، الله یې مالک دي. نو مملوک ته مالک په خپل هستی کې اختیار نه ورکوي. پرون مم خبره درته وکړه، ستا مزدور ته تواک نه ورکوي، چې کوم کار تا وروس پاره چې دا وکړه هغه به کوي، نور تصرفات به نه کوي، کې وکړو بیا یې ته ترټې چې ته خو مزدور یې، ستا څه کار ده په دې کې؟ نو چې دا یو مزدور ده تواک نه ورکوي، او ته د الله مملوک یې تواک نه غواړې، دا نه کېږي. له ما فی السماوات، په اسمانو مځکو کې، که ستا د مالکیت خیال پر راځي چې په مځکو کې انسانان دي، انسان هم ځان ته څه وایي، پیریانان دي، هغه هم ځان ته څه وایي، په اسمانو کې ملائکه دي، هغه هم بهترین مخلوق ده، نو د سړي دا خیال چې ملائکه به واک لري یا به انسانان واک لري، الله جل جلاله وایي چې یا دا ټول مملوک دي، دا واک نه لري. بیا د کافرانو یو اصل د ورسته به ډیر ځایونه وضاحت راشي. هغه وایي چې سید موږ خو چې دا د کوم چا عبادت کوو په دغه نیت یې نه کوو چې دا نو اوس موږ ته جنت راکوي. جنت ته خدای په خپله نه شي راکولی، خو الله ته به زموږ سپارشات وکړي چې دا دی ښه سړی ده، ماته معلوم ده، دا ده ها ده. الله به وایي یاره چې تا راوستلی ده چې هر څه یې کړي، زه تر اوس تېر یم دلته دنیا، خو دا بیا فاسد کې یاست. یو مجرم سړی دې وروستی، تا ډېر پر والي صاحب باندې خاطر درلودی، ذاتی دې ورته وویل چې والي صاحب دغه سړی مې راوستلی ده، که غل ده، که زناکار ده، که مردار خور ده، بس ماته به را پرېږدې. والي صاحب وایي یاره صاحب تا راوستلی ده، هر څه چې یاره ما دغه قیاس دې کړی ده، دغه قیاس هم فاسد ده. الله جل جلاله دا په ډېر شدت رد کړی ده، منزل زی یشبو عنده، دا بیا څوک ده چې دغه سپارشات کوي د الله په نسبت؟ دا کم یو ده، دا ګوره دا په یو شدت رد ده. دغه دې بیا له کومه کوي چې پراری دې کوي. وس والي صاحب خو چې یو ګناهګار یو چا ته وربخښي، والي صاحب خو له بغاوته بیریږي چې دا قدرتمند سړی ده، بله ورځ به مظاهرې راته وکړي، کرار به مې له دا ولایته پسې واخلي. کنې دای نه ده چې اوس د والي دا د سړي جرم خوښ سی، هغه د سبا دپاره منفعت لحاظ وي. الله جل جلاله ستا له منفعته مستغني ده. نو دا ګوره بل فرق ده. الله جل جلاله د کفارو دغه کفر په ډېر شدت رد کوي، من ذا الذي يشبع عنده، دغه بیا څوک د سپارشات کوي الا بیزنی، مگر د الله په اجازه خوسته. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، وس ګوره د علم مسلې ته الله جل جلاله خبره راوسته. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، الله یې مخم ساری مخم ور معلوم ده، شایم ور معلومه ده، یو حرکت پر پټ نه ده. دنیا کې به یو حکیم ته درواغ ووایه، وایي پلانی ولده دی وکړو، صاحب هغه درواغ ویل دی، هغه زما مدعی ده. هغه وایي یار نو رښتیا به درواغ ویل. الله ته دا نه شي پېښولی چې دا کار دې کړی شو ما نه ده کړی. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، الله یې مخ و شا څاري، که دې مخ ته څه پېښېدو هغه الله ته معلوم دي، که دې شا ته پېښېدو هغه الله ته یوه زرانه پر پوښېده کېږي. الله جل جلاله په خپله دا هر سړي تمام حالات ویني. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، ګور دا د الله د علم کمال ده، په بل چا کې داسې کمال نشته. ملائکه په حالاتو نه دي خبر، پیریانان په حالاتو نه دي خبر، که څه هم په موږ تی کې دا عقیده خپره ده چې پیری په هر شي خبر وي. کله کله د یو چا په رابطه خلک دی وایي، وایي پلانی ته ورشه، دا پلانی شی به در وشي، یا هغه وایي نو پلانی څه خبر ده، وایي د هغه پیری مو څخر ده، یعنی پیری په هر څه خبر ده. دغه عقیده الله جل جلاله په قرآن کریم کې نقل کړې ده، بیا یې رد کړې ده. سلیمان علیه السلام په خپل معبد کې وفات سي، تر یوه کاله پورې پیریانان نه وو په خبر، پیریانانو کارونه کول. لدایم رابل ورته وبدریدو چې دای ژوندی ده درغورسی، تر یو کال پورې چې کله سلیمان علیه السلام وفات سي، اندازه ولګېده چې دا پر وسش په دغه شپه وفات سوی. پیریانان دته پوسو چې یاره په هیڅ نه یو خبر، اسې مو خلک خطا کړی دي. خلک هم پوسو چې پیریان په هیڅ نه دي، پیری نه ده خبر، ملک نه ده خبر، انسان نه ده خبر، پیغمبران نه وو خبر. له هغو شیانو ما سوا چې الله به په وحی یا په الهام ورته شو، ولیان نه دي خبر له هغه څه ما سوا چې الله یې په الهام او په کرامت ورشي. الله جل جلاله خبر نه، دا د الله امتیاز. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه، دا الله پر علم باندې خلق احاطه نشي کولای. چې الله ته څونه معلومات شته، مخلوق ته دغونه معلومات نشته. یوه ډله ده په دا مشک خلکو کې، دیم د امام صاحب په مذهب بریلویانې بولي، د دغه بریلویانو عقیده دا ده، هغه وایي چې نبی علیه صلات وسلام او د الله جل جلاله علم سره برابر ده. نبی علیه صلات وسلام لر علم غیب ثابت دی. وروسته به راسي په سوره مائده کې غالبا د آیات ده چې الله جل جلاله د غیب علم په ځان پورې خاص کړی ده، له نورو ټولو مخلوقینو پیر کړی ده. د بریلویت غلطه عقیده ده، ګوره دغه عقیده یې رد کړه. ولا یحیطون بشیء من علمه، خلق احاطه نه لري پر هغه چې د الله علم ده، د الله معلومات. یو آیات کې راځي، مفهوم یې دا ده چې کدا د دنیا دا ټولې اوبه د دریاب سي دي، کدا رنګ سي د کلم د پاره، او اوه دریاب دغونه نور جوړ سي، دا هم په ګټ سي، او دا د دنیا څه چخلی سي دي، دا کلمان سي، نو دا به څونه خط ولیکي. دا لیکي لیکي لیکي لیکي د الله معلومات تمامولای نه سي. دا ټول کلمونه بل کار ولويږي، دا ټول د اتو دریابو رنگ دا بوچي، دا علامه معلومات بلا پات الله د داسې علم خاوند، نو پر داسې علم څوک احاطه کولای شي؟ الله جل جلاله د کمالاتو خاوند، ولا یعوده حفظهما، نه درنیږي پر علا ساتنه د اسمانو د مځکې، چې دا اسمان د علا پر قدرت باندې تکیه ده، دا مځکه د علا پر قدرت باندې تکیه ده. دا داسې نه ده پر ما و تای قیاس مه کوه چې زه یو شی تکیه کم نو زه خو پورې سړی کیږم، دا قیاس فاسد ده، دا به نه کوي. ولا یعوده حفظهما وهو العلی، الله لر علو ثابته ده، العظیم لوی ذات ده. نو دا الله جل جلاله د خپل الوهیت شان بیان کوي. نور ځایو کې الله جل جلاله د خپل الوهیت شان بیان یې، قل هو الله احد الله الصمد، قل ووایه هو شان دا ده الله احد الا یوت، الله سره به نه په ذات کې شریک پیدا کوي، نه په صفاتو کې، نه په افعالو کې. الله الصمد الا بی احتیاج ده، هیچ چاته احتیاج نه لري، یو مخلوق ته نه ده محتاج. لم یلد ولم یولد، نه د علا اولاد شته، نه څوک زیږولی ده او نه علا له چا څوک کړی ده. آخر الامر خلاصه دا ده چې ولم یکن له کفوا احد، علا لرم مثل نشته. چې کله په دغو صفاتو چې دا موږ په مختصر غوندې تقریر بیان کړو، زموږ خو زبه دونه قابلیت نشته پکښې چې د الله شان بیان کړو، په دغه مختصر غوندې خبره چې موږ د الله جل جلاله الوهیت بیان کوي، چې دغه الوهیت کله زړه ومني، بیا زړه دې ته اماده شي چې پناه په دغه ذات وغواړه، ځکه دا کامل د قادر دی. اعوذ بالله مستعذ به، الله هلته کېدلای سي چې د الله شان در معلوم شي، د الله عظمت زړه تسلیم کړي، د الله جل جلاله لوی زړه ومني. زړه خو داسې یو شی ده چې کله قدر کې راسي د یو شی هغه ته مایل وي. یو شی ده دا بل سړي ډېر خوښ ده، تا ته چې درکې خوښه یې نه کوي، د هغه زړه ورته مایل ده، د هغه خوښ ده، ستا په زړه کې میلان نشته، ستا په زړه کې د هغه شی عظمت لویي نه ده راغلې، ستا په زړه کې د هغه شی خوند نه ده راغلې، بل بیا تا ته هغه ډول دا بل سړی هېڅ نه کوي. نو هغه وخت چې تا الله جل جلاله یا د تشبیه په انداز یا د تعطیل په انداز پیژني، نو بیا له الله زه نه غواړي. چې کله الله تا د خپل الوهیت په شان کې وپیژندی، د الله جل جلاله د صفاتو کمال در معلوم سو، د الله جل جلاله عظمت زړه تسلیم کړي، زړه دا فیصله در سره وکړه چې دا عظیم ذات وهو العلی العظیم، الته بیا ته پناه الله ته وروړې چې نو بس له ټولو شرو څخه، له ټولو نقصانو به مې د ازاد ساتي. مقصد په دې کې دا ده، دوې خبرې دلته د انسان یو قسم ضرورت چې د الله جل جلاله عظمت لویي په زړه کې راځي، هغه دوې خبرې غواړي، یو مذاکره غواړي، یو تفکر غواړي. مذاکره وشي د الله پر عظمت باندې، د الله پیغمبر نبی علیه الصلاة والسلام چې به د صحابو په مجلس کې کښېنستی، د الله جل جلاله لویي به بیانول، صحابه چې به په خپل مجلس کې یو د بل سره کښېناستو، د الله جل جلاله لویي به بیانول. نو ځکه د صحابو زړه د الله جل جلاله عظمت ومني، بیا پر صحابو باندې مرګ و ژوند و استي و نیستي و دنیا و لوږه و تنده و سفر و کور و دا ټول برابر سو. دا په مذاکره کې، دا وس دا نن ګوره، دا خلک ټول د دارو په و د دنیا په غم کې دي، کوچنی یاله کې دلته په کوڅه کې تېرېږي، کاکا یې وروپي خوراک، الویان خو څه کوي. دا له دې وجې د دغې خبرې مذاکره سوې ده، هر چا زړه دا تسلیم کړی ده چې روپي در سره یې مقاصد دي پره کېږي، د روپي لویي عظمت دا زړه منلی دی، و د هر چا په کار ده، هر څوک ورته مایل ده، هر څوک یې د خپلو مشکلاتو حاجت روا بولي چې زما مشکلات په روپو باندې سرته رسېږي. دا ولی دا خلق ځنی رنګیږي څو دی وګټلې څه کار دی کاو څه وظیفه لري څو درکوي څنګه دي د غلری عدالته حکلزامه لري کې نه لري هغه وایي چې حکلزامه یې دونه دي چې پلانې یې دونه تمام ورځ دا خبرې پټاټې په دونه دي پیاز په دونه دي پلانې په دونه دي ا په دونه دي دا په دونه الله نه سو یاد ان الله هو الرزاق ذو القوة یوه طریقه مذاکره ده چې مذاکره وسي وسي وسي وسي د اعلی شان بیان سي د اعلی عظمت بیان سي یو حدیث کې نبی علیه الصلاه والسلام د الله جل جلاله شان داسې بیانوي په یو مجلس کې چې الله جل جلاله وایي چې دا د دنیا ټول انسانان له آدم علیه السلام بیا تر اوسه چې دا مړي دي دا چینایان هندوستانیان امریکایان مسلمانان سوډان والا ابل والا دا له آدم علیه السلام راونیسه تر اوسه دا ټول راپورته شي نو دا به څومره انسانان دا پر یوه میدان ودرېږي او دا ټول انسانان په یوه وار باندې له الله جل جلاله د ټولو خواهشاتو مطالبه وکړي یو سړی د خپل خواهشات اندازه کړي چې دی څو بنګلې د ده ضرورت ته څونه یې ښځې ضرورت ته څونه یې موټران ضرورت ته څونه یې روپۍ ضرورت ته دا دې هر سړی اندازه کړي چې اوس یو سړی راشي تا ته ووایي چې ته غواړې هغه درکوم څونه شیان به ځینې وغواړې که دا ټولې مطالبې له الله جل جلاله وشي او الله یې په یوه وار کې وار کې دا ټول د الله جل جلاله په هستي کې به وایي لکه دا د سمندر باندې دا د کار ستن چخ کې بیرته راپورته دا سمندر ته کوم بوت ورکي دا د کارستن څخه په چخ کړ بیرته را په سمندر کې کم کړ نه ته کم کړ سمندر باندې څوک پیدلی لاندې دوه انا قدر تغییر یعنی دا یو مثال ده دا الله په هستی کې کمی نه راځي ځکه ته ورته ګوره چې دا دنیا پیدا شوې ده په زرونو کلونه تیر شوي دي دا خلکو ته الله دا ډوډۍ ورکوي بارانونه پر ورۍ مېوې راشنې کوي غلې راشنې کېږي تر اوسه پورې څوک پر دغه لا نه دي وخت پر وخت باندې زیادت راځي موږ چې طالبانو موږ وږي اوس لوږه نهشته چې څونه انسانان ډېرېږي دغو نه مسله پراخېږي موږ به د یو وخت ډوډۍ وچه خوړه اوس وچه ډوډۍ څوک نه خوري موږ به له پسرلي تر منې پورې شلومبۍ خوړو شلومبۍ څوک نه خوري چې څونه انسانان ډېرېږي د الله شان د الله عظمت ته د الله لویي د پراخي ډېرېږي کالي دي د هر سړی د خپلو کالو په عذاب ده چې اوس څه په وکړم دا د الله شان ده دا د الله عظمت ده چې د الله له دغسې شان څخه وږغېږي وږغېږي وږغېږي مطمئن به شي زه به دې اطمینان وکړي خیرې خیرات به شي او کچیری د مجلس موقع نه یی برابر مجلس خونو یو څوک کژغیږي یو مخاطب غشتل کیږي ک مخاطب یو متکلم غشتل کیږي کدا نو انو بیا فکر ته فکر دا سی وکه چې زده شلو کلو یم په دغه شل کال زون چې پر ما تیر سوی د الله جل جلاله زده ساتلې مستر وسه مینا یو د غرمې ډوډۍ کزا سوی نه مې د ماښام ډوډۍ پاته سوي ده نه مې د ماشپین چای پاته سوي دي نه د سار چای پاته سوي دي نه مې د اختر کالي پاته سوي دي نه مې خولۍ پاته سوي ده تر دا اوسه په دا شل کاله دیرس کاله څلوېښت کاله نو چې دا هر څوکه لوی هغه نو چې دا دونه وخت الله را وساتلم په دا راتلونکي وخت کې به مې نونه وساتي خامخا مې ساتي نو دلته پر روپو باندې اعتماد کم شي د الله پر شانو د الله پر عظمت اعتماد راشي دلته سړی الله ته متوجه سي داسې الله جل جلاله ته ځان وسپاري لکه دا مړی چې سړی پرې مینځي چې تې پر هره خوا راړی دی راوړي دی نه درته وایي چې په ما کار مه لري داسې الله ته ځان تسلیم کړي نو دلته بیا چې څونه ستا پر الله اعتماد زیاتېږي دغو نه الله ستا کومک کوي چې ستا اعتماد دغه انداز ته ورسېدی بیا دې په اخلاص دا خبره پر راست کړه چې اعوذ بالله من الشیطان په الله سره پناه غواړم له دغه شیطان الله دې بالکل له شیطانه ساتي ځکه الله جل جلاله دا وعده کړې ده چې دا خلک زه له شیطانه ساتم سوره حجر ګوره دلته کې شروع کېږي خبره له دې ځایه چې شیطان او د الله جل جلاله تر مابین کیسه خو هلته له نویستمه آیاته شروع ده بلکې شلمخه شروع ده و اس قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمئ الله جل جلاله وویل چې زه یو انسان جوړوم په اذا سویته چې کله ما برابر کی ونفخت فيه من روحي چې ما روح ورکی فقعوا له ساجدين تی به سجده ورته کوي دا ملائکه ورته وویل فسجد الملائکه چې کله انسان ژوندی شی ملائکه و سجده وکړه كلهم اجمعون الا ابلیس شیطان نه وکړه دلته تاسې دغې خبرې ته هم متوجه سی دا مستعاذ من هو د شیطان خبرې ترالم من الشیطان شیطان به وپیژنئ د قرآن په رڼا کې چې شیطان څه کوي څه وایي څوک ده ابا منه یې وکړه ان لدی یکونه چې دی سي مع ساجدین له سجدې والا قال الا جل جلاله یا ابلیس ما لک الا تکون مع ساجدین ول دې سجده نه وکړه قال لم اکن لاسجد لبشر ده ول زه انسان ته سجده نه کوم خلقته من سلسال من حماء مسنون تا لک او درې ده په خټې جوړ کړی ده هغه هم بدبیه وه قال علا ول چې زما خبر دې و نه منله فخرج منها ووزه له مقامه د رحمته فانک رجیم ته ترټلی وان علیک اللعنه الی یوم الدین د قیامت ته ورځې ته ملعون یې هانو دی خو ناامیده سو اوس به دی خپل تدابیر پر کار اچي قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون شیطان ویل چې ای ربه دغه نه مهلت خو راکه ته قیامت ته ورځې پورې چې زه ژوندی یم قال فإنك من المنذرين على البس لا خواست قبول بترغى وقت بزبنده من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم ده قيامت تورج خنز بنده كيري تري وقت بزبنده يسي تو آغا تسور شبيلي را ألويس وسن شيطان خبال منشور إعلامي قال شيطان وويل تي ربي اي ربز ما بي ما پا هغا سيبت ستا أغوائي تني تي تازا گمراه کرم پا دا امي دي قسمي اغوا د علا صفت ده چې څوک ګمراه کوي په دغه صفت مې د قسم وي له ازینن لهم زه به ښایسته کیدن وکم دا خلکو لره په الارض په مځکه کې ځکه کې به دنیا ورته ښایسته کړم طبیعر سي وله اغوینهم زه به ګمراهان کړم دوی اجمعین ټول الا عبادک منهم المخلصین ګوره دا شیطان هم استثنا وکړه زه دوی ټول ګمران کوم الا عبادک ما سوا ستا له بندګانو چې هغه ستا عظمتې په زړه کې په هغه مې زور نه رسېږي الا عبادک په دې دایم پوهېږي چې د کوم چا زړه د الله لویې ومنله په هغه زما زور نه رسېږي الا عبادک منهم المخلصین دا یو ځای ده د شیطان دویم سوره نساء آیات نمبر 111 ان یدعون من دونه الا اناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إن يدعون عبادتنا كي دا كبار من دونه بلا ألا إلا إناسا مگر دا شزو سرط پا كتابو كرازي نبي عليه الصلاة والسلام لچا پشتنا وقت تلات وزا چه شئ جاغو دا شزو دا شزو مجسمي كافران ومري ترنارينا وشزو پرخواجوري دا وسم څه دي بس دغه کیسه ده داسې ښځې دي داسې اکته داسې مخکښې دي داسې پلانې ده هسې هلته هم بس دغه و خدایانې لا ښه دي او دا خو دوی د ښځو عبادت په حقیقت کې ظاهره خو د ښځو ده و ان یدعون الا شیطانا مریدا دوی عبادت نه کوي مګر د هغه شیطان عبادت ته داسې هغه سرکش وي لعنه الله دا شیطان الله ملعون ګرځولی کله چې شیطان الله ملعون وګرځاوه بیا نو شیطان دا خپل منشور اعلان کوي دا یې تر ټولو په قرآن کې تفصیلي منشور ده وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروغ ده شیطان ورته وویل چې خامخا به زه ونیسم یا الله ستا له بندګانو نصیبا خپله برخه مفروغ مان معلومه سوې برخه زما به هم خپله ډله وي څنګه بیا کمه نو خو ده په کول خو یې څوک نه کوي دی خو یې دوزخ ته بیایي نو ده ده خپل منشور په یو څو ټکو کې اعلان کوي وله اغدلنهم زه به دوی بېلارې کړم څنګه به بېلارې کړم بېلارې خو هیڅوک نه مني وله امنین زه به ارزوګانې پیدا کړم هم دوی لره کاکا مسلمان یې الله جل جلاله غفور رحیم ده بر نه که دا ځواني مه غمجنه کوه سپین ږیری بس یې بیا به توبه وکړه چې حج به وکړي ها به اوسي دا به اوسي دا دونه ځوانان لو لنګوټه دې تړلې د ځوانان پر درخان دي لو غیره دی پر مخ د ځوانان پر درخان دی ابا دغه اومنیان هم ده خلک اسمانو ته وخاتو د فیسبوک دا ور د تل هغه کیسې کوي چې غیره سنت ته دا دا دا دا یې لکوه ولا اومنیان هم ارزوګانی پور پیدا کړم دا دوه مخبرو ولا امرنهم زبدی امر کم فلیوبتی کن پریکی با آزان انعام غوژونه د چارپایا مش خلقی وصل پریکی د شپې پلانای پازاب سی خراب سی دا یو قسم عصبی نه جوړی دی بس یغه سره کلک سی دی وای دا پیری ونیو راو تسخوندر خوار که غوش پری که سره وینی سار پسخوندر زلیش بیای پتندی بانده دغا مرو موشی وینی قرار وی شسی کل کل دغا دسیسی شیطان جوریه قراری والک چینکی سره بس اغا وزاری نیچ سی تایور علا که قرار دوری غوش پری که شیطان دا خپل مقصد پای توره سا وزیتی علا کل وی جور سی دوری وینی سی می پاو موشلی جور نو شیطانی بالا سی که خپل کاری وکی زیتی اولا دغه چې مونږ کوي کاکا د وری غوښ پریکه پلانی تناری که ها پلانه یې راورسېږه ها اوس ودا اوس کرار شیطان خپل کار وکړي زیاتې ولاړ سي دغه د بت پرستۍ په وخت کې شیطانان به په دا بوتانو شا ته ناستو خبرې بې کولې چې ته به ورلې دعا به دې کوله پلانه یو یا پلانه یا پلانه د بلزه چټۍ دې مور سوه زما هلته یو کار کړی و هغه به ایله کوي ته چې به رالي چې ولا بت رسېنداد ديرا بعد بلات هلام ديجني وس ولا امرنهم فليبتكن اذانا الانعام او بل ولا امرنهم زبدي امر كم فليغيرن خلق الله ده على تخليق تبتغير يا ولا تخليق لتغير اسقد عد الجير خريل ده على شجره برمختر كدي ده لشج خيرات جلا كده ولا امرنهم فليغيرن خلق الله دا علا تخلیق دا بتغیر ورکی دا دی پشان که یو لحقوس که احادیسو که رازی دا شدی سخالو نوی نبی علیه السلام وی پر واشما و پر مستوشما دی لعنتی واشما هاگ دا سخالو نوروی مستوشما هاگ دا سخالو نرو بلا هاگ دا سخاشونه سر پوری بیای سوکا سوکا پیوشه ارتیی ما با انتی چولا ورکی متنمیسا چی ورتوانی پر دغا نبی علیه السلام لعنت ویلی او یا په خوا کې دا خبره وه چې په کور کې به یو مزدور و هغه به خصیانول دام په تغیر د خلق الله کې راځي نو دا نورم ډیر مسائل دي چې د ولزه به امر کم فلیغیرن خلق الله د علا تخلیق ته به تغیر ورکړي نو الله جل جلاله وایي ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا چا چې له شیطان سره دوستي وکړه بې له الله نو دا سړی ډیر تاواني سی والی يعدهم شيطان دي توعدي وركي غلط وادي شيطاني غلطي كاكا بس بين جرب توبه وكا جهاب وكدا ويمنيهم ارزوغاني ورته پیدا کی كاكا مسلمان يدا مسلمان زوي پلار دي مسلمانو نيك دوزخ والا كافرانو ته جوړ کړی دا دون غنا بن درو بخش بس دي لاوري ورت وما يعدهم الشيطان شيطان وادي نوركي الا غرور خطا کی شيطان دا شيطان نور به په قران کریم کې تفصیل در تراسي اعوذ بالله من الشیطان دا مستعاذ من هو ده دا سی شیطان الرجیم چې ترټل سوی ده د علال رحمت له درباره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين تعلیم الاسلام رادیو